something to me, something that simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. ...94.9 Açık Radyo burası Dünya'nın Cazı'nda. Bu haftaki konuğumuz Hollanda'dan, vokal cazın sevilen isimlerinden, seslerinden Laura Fiji. İstanbul'da da konser veren Laura Fiji daha çok yaptığı yeniden yorum şarkılarıyla tanınıyor. Popüler, sevilen caz ve Latin caz klasiklerini o kendine has vokali ve sesiyle dinlediğimiz Laura Fiji... ...ilk olarak programın açılışında bir Cole Porter şarkısını yorumladı. You Do Something To Me dinledik. Açık Radyo'da Dünya'nın Cazı'nda şimdi dinletmek istediğim bir diğer caz klasiği, çok sevdiğim bir beste. 1934 tarihinde Maria Grever tarafından yazılan What a Difference a Day Makes ve Laura Fiji Dünya'nın Cazı'nda. What a difference a day makes, 24 little hours brought the sun and the flowers. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day. Thank you. like miles. The lady's just like heaven when she smiles. Lady wants to know, she wants to know the reason. She's got to know the reason why this man has got to go. This man is always leaving. How he hates to say goodbye. But what she doesn't know is there really is no reason. There really is no reason why. ...94.9 Açık Radyo'da önce What a Difference a Day Makes... ...ardından da Michael Franks'ten dinlemeye alıştığımız... ...The Lady Wants to Know şarkısını dinledik. Romantik sesi ve yorumuyla Laura Fiji Açık Radyo'daydı. Fiji, Mısırlı bir anne ile Alman bir babanın çocuğu olarak... ...1955 yılında Amsterdam'da doğmuş. 1984 yılında profesyonel olarak da müzik yapmaya başlamış... ...bir grupta Laura Fiji. Belçikalı büyük caz müzisyenlerinden gitar ve mızıka ustası... Tot Tillemans'la birlikte ilk albümünün kaydını yapmış ve caz söylemeye başlamış. Cazla ilişkisi o ilk albümden bugüne devam eden Laura Fiji'den bir çalışma daha dinleyelim. Bir Latin caz klasiği bu dinleyeceğimiz, çok sevilen bir bossa nova örneği, How Insensitive. Sözler, önemli söz yazarı ve şair Vinicius de Moraes'e ait olan bu şarkıda müzik, unutulmaz isimlerden Latin cazın kilometre taşlarından biri Antonio Carlos Jobim'e ait. Laura Fiji romantizmiyle How Insensitive dünyanın cazında. The memory of his last look.

not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. Dünyanın Cazı'nda Açık Radyo'da yine bir Latin caz örneği dinletmek istiyorum. 1966 yılında Aloysia de Oliveira'nın sözlerini yazdığı, yine Antonio Carlos Jobim tarafından bestelenen ve bugüne dek caz denince akla gelen tüm isimler tarafından yeniden yorumları yapılan bir klasik Latin caz şarkısı örneği Gigi ve Laura Fiji Açık Radyo'da. Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, I don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and to me. Oh, Gigi, if I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gigi. Oh, Gigi. Like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gigi. Happy Gigi, when you're with me. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Gigi? I'd be running, searching for you. That would be me without you, my Gigi. silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade, meu amor. Önce Cinci, ardından da Corcovado ile Brezilya sokaklarında ağır aksak dans ederek dolaşırken yanımızda da Laura Fiji vardı elbette. Laura Fiji'nin o hassas ve zarif sesinin yanında duygudaşı bir müzik adamını dinleyeceğiz şimdi. Bu şarkı Tell Me All About It. Michael Franks bestesi, vokalde Michael Franks, Laura Fiji'ye eşlik edecek. Tell Me All About It, 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda. Touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love is like a raging river, and I think you're the one to tame it. You tell me all about it. Good morning, heartache, sit down. 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Salı gününde bu hafta müziğini dinlediğimiz isim Hollanda'dan caz vokali Laura Fiji oldu. Son olarak çok sevdiğim şarkılarından birini dinleteceğim. Crystal Gale şarkısı aslında bu. Don't It Make My Brown Eyes Blue Laura Fiji yorumuyla programın kapanışını yapacağız. Haftaya Salı yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. And Don't It Make My Brown Eyes Blue. Don't know when I've been so blue. I don't know what's come over you. You found someone new. Don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry. Kind of magic in the air when you find a